الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بابا کی بلند محبت اور شوق کے ساتھ حدیث درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق شباز خطابت حضرت علامہ مولانا سید شاطر ابو القادری دامت برکاتہم العالیہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی و دیگر مقتدر علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالی کی توفیق اور عنایت سے ہم سب آج اس کے ایک محبوب اور مقرر بندے کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں، اور آج کا یہ پروگرام جمعیت ارشاد اہل سنت کہ زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور یہ امام احمد رضا کانفرنس ہر سال کارکنان جمعیت ارشاد اہل سنت تمام کا ادب و احترام کے ساتھ منعقد کرتے ہیں. اپنے اکابرین اور اسلاف کی یاد منانا اس لیے بھی ضرور کہ ان کے کارنامے، ان کی خدمات جو دین کے حوالے سے سر انجام دے گئے، انہیں بیان کیا جائے، یاد رکھا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کا تعلق ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے بزرگ اکابرین اور اسلاف کے ساتھ وابستہ رہے. چونکہ سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آ کر ختم ہوا، اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت کا دور دورہ رہے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن گمراہی اور گمراہی کی دعوت دینے والے لوگ، دین میں فتنہ بردازی کرنے والے لوگ آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالی ہر دور میں اپنے مقرر بندوں کو بھیجتا رہا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کے اس قانون اور سنت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر دور میں کہ جب فتنوں نے سر اٹھایا، دین کے خلاف سازش ہوئی، تو اللہ تعالی نے اپنے کسی نہ کسی برگزیدہ بندے کو بھیج دیا. مثلا جب یونانی فلسفے کی یلغار ہوتی ہے اور مسلمانوں کی فکر اور سوچ کی نہج سب کچھ قرآن اور سنت سے ہٹا کر یونانی فلسفے پر مرکوز کی جانے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تعالی کی جناب سے اللہ تعالی کے حکم سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان عمل میں نکلتے ہیں کہ جنہیں دنیا آج تک حجت الاسلام کے لقب سے جانتی اور مانتی ہے آپ نے یونانی فلسفے کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا. اللہ کے بندوں کا رشتہ قرآن اور سنت سے وابستہ کرنے کے حوالے سے آپ نے وہ جد و جہد کی کہ جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتصاب آتا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب امراء علماء عوام سبھی ذموں حالی کا شکار ہو گئے, عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا, ہر طرف کفر و الحاد کی یرغان ہونے لگی, گویا ایک ایسا دور نظر آنے لگا کہ جیسے قبل الاسلام ایک دور تھا بیدار روی کا, گمراہی کا, ضلالت کا. اور ظاہر ہے ایسے دور میں دینی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے, اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو ہمہ جہت ہو, جو ہمہ گیر ہو, جو علم کے باب میں, عمل کے باب میں, اخلاق کے باب میں, اصلاح احوال کے باب میں, یعنی ہر حوالے سے ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہو, ایسی شخصیت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالی نے سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات میں بھیجا دین کا جھنڈا عطا کر کے. یہی وجہ تھی کہ دین ایک مثالی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں, آپ نے کیا دیکھا کہ کمزور, نحیف, لاغر آپ کے سامنے گرا پڑا ہے اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیں. آپ نے جب اٹھا کے کھڑا کیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا دین ہوں, میں ختم ہو رہا تھا, مجھے بالکل سکاہتی سے مٹانے کی سازش ہو رہی تھی, آپ نے آ کر مجھے زندہ کر دیا. آپ محی الدین ہیں, دین کو زندہ کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ کی بارگاہ سے یہ لقب عطا ہوا. آپ جب واپس پلٹتے ہیں اپنی مجلس کی طرف, ابھی اہل مجلس کو آپ کے اس لقب کا علم نہیں ہوا تھا, آپ نے کسی کو خبر تک نہیں دی تھی, لیکن جیسے ہی آپ مجلس پہ پہنچتے ہیں تو ہر طرف سے محی الدین کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. آپ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس وقت کہ جب دور زمانہ اتنے بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا کہ علماء, عوام, امارا سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا, آپ نے آ کر اس کی اصلاح کی. اسی طرح ہر دور میں علماء اور بزرگان دین ضرورت کے مطابق آتے رہے. کبھی شیخ جنید بغدادی آتے ہیں, کبھی امام قسطلانی آتے ہیں, حدیث کے باب میں کبھی امام بخاری, امام مسلم آتے ہیں, اور حدیث و فقہ کے باب میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ, کبھی امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی امام احمد بن حنبل کو بھیجا جاتا ہے، یعنی ہر دور میں علماء اور بزرگ آتے رہے، کیونکہ ہم نے تذکرہ کرنا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس لیے میں شاہ تک انداز اختیار کرتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند پر آتا ہوں کہ یہاں اسلام کی بنیاد یا جب اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بگاڑ پیدا کیا گیا، فتنے کھڑے کیے گئے. ان فتنوں کے کلا کما کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر دور میں بزرگ اور علماء آتے رہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے. بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ایک بڑی طویل تاریخ ہے. ہم عام طور پر جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے داخل ہوا، لیکن جب ہم اپنی تاریخ کی آراد گردانی کرتے ہیں اور علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مورخین سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ محمد بن قاسم بہت بعد میں آتا ہے، وہ بہت بعد میں لشکر لے کر آتا ہے. سندھ کے اندر تو اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، یعنی حیات ظاہری میں حضور نے صحابہ کرام کا ایک وفد جو سندھ میں تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا، وہ بلوچستان کے راستے یا سندھ میں داخل ہوا. اور پھر ایک موقع پر ہمیں حدیث کے بعد میں تاریخ کے بعد میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ سندھ کا وفد آیا ہوا ہے، کچھ سندھی لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ افریقہ سے بھی آئے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں کہ 10 سالہ آپ کی زندگی کا دور مدنی دور ہے. اس مدنی دور کے اندر اسلام کی تبلیغ کہاں کہاں تک پہنچی، یہ رسل و رسائل کے ذریعے جو آج ہمیں مہیا ہیں، اس وقت نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، یہ گاڑیوں کی سہولت نہیں تھی، ہوائی جہاز کی سہولت نہیں تھی. الغرض آج اتنے رسل و رسائل کے ذریعے ہیں، اس وقت کسی کا وجود نہیں تھا، لیکن افریقہ سے قافلے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے، سندھ سے سندھیوں کے قافلے جایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی سندھ تشریف نہیں لائے، بر صغیر پاک و ہند میں نہیں آئے، آپ نے یہاں آ کر سندھ کی تہذیب کو ملاحظہ نہیں کیا تھا، یہاں آ کر لوگوں سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ نے وفد کو دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو کوئی سندھی لگتے ہیں، یہ تو سندھ سے آئے ہوئے لوگ لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بر صغیر پاک و ہند میں گویا اسلام آ چکا تھا، اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام یا شروع ہو چکا تھا صحابہ کرام کے ذریعے. بلکہ اس پر ایک اور بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں، ایک الگ موضوع ہے کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کے بھائی. محمد بن حنفیہ آپ کی دوسری بیوی سے ہے. محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بیوی کے بیٹے ہیں وہ سندھی خاتون تھی، وہ سندھ ہی کی خاتون تھی. تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام حضور کے دور میں ہی آ چکا تھا. اب اس کا طویل تاریخ ہے. اس دور میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں مختلف ادوار میں فتنے اٹھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین آتے رہے. مثلا حضرت مجدد الافسانی اور شیخ عبداللہ محمد سے دہلوی کا دور بر صغیر پاک و ہند کے قریب کا دور ہے، کہ آپ کے دور میں جب دین اکبری کے نام پر فتنہ اٹھتا ہے اور ہندو مسلم وحدت قومیت کی وحدت کا نعرہ بلند ہوتا ہے، تو حضرت مجدد الافسانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس سے ٹکر لی، اور یوں وقت گزرتا رہا. شیخ عبداللہ محمد سے دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ خدمات کا دور بھی یہی ہے. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آتا ہے. آپ نے بھی اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کے خلاف جہاد کیا. گویا حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی کتب لکھی اور فتنوں کے خلاف جہاد کیا. اور یوں وقت گزرتا رہا اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں 150 یا 250 سال قبل جب برطانوی سامراج اپنی حکومت قائم کرتا ہے, اپنا تسلط قائم کرتا ہے, تو برطانوی سامراج نے حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہی مسلمانوں کے اندر فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے. اور دو بڑے فتنے جن سے مسلمانوں کو دوچار کیا گیا وہ برطانوی سامراج کے پیدا کردہ تھے. ان کی تعلیمی حالت کو تباہ و برباد کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی سوچ محدود ہوتی چلی گئی, عمراء کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا اور عمراء اپنی جاگیروں کے حصول کے لیے گوری سرکار کے گن گانے لگے, انگریز کی گود میں بیٹھنے لگے. اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگاڑ بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انگریز ایک ایسا حملہ کرتا ہے, یہ بھی کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے, کہ انگریز مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کو اس انداز میں پیدا کرتا ہے. جب اس نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ مسلمان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کے ساتھ جس طرح وابستہ ہے, جب تک اس تعلق کو کمزور نہیں کیا جائے گا ہم مسلمانوں پر سیاسی تسلط زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے, اس سازش کو کامیاب کرنے کے لیے جو انکار ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اٹھایا گیا, یہ بھی انگریز سامراج کی پیداوار تھی. قادیان کی سرزمین سے دعوی نبوت کا اعلان, یہ بھی انگریز سامراج کی سازش تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے جو گستاخیاں دی, یہ بھی انگریز سامراج کی شہ پر تھا. اور انگریز سامراج نے سب کچھ کیا, گویا مسلمانوں کے اندر ایک دوسرا گروہ اس انداز میں پیدا کیا کہ یہ مسلمان اگر اپنے نبی کی تعظیم کرے تو اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا دیا جائے, کہ مسلمان کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ بالحانہ پن تک اپنے نبی سے محبت کرتا ہے, حضور کی ذات کے ساتھ اس کی وابستگی کا جو تعلق ہے وہ اس کی حد تک ہے کہ اگر گولیوں کی بچھاڑ میں بھی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ اپنے نبی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جس کی طرح ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ڈرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکرے عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, یہ اقبال کی آواز تھی. اس نے اس سب کو اس کو بھانپ لیا تھا اور اس چیز کو اتنا بھرایا گیا کہ جب مسلمان اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اسے بھی شرک قرار دے دیا گیا, مسلمان اپنے نبی سے توسل کرنے لگا اسے بھی شرک قرار دیا جانے لگا, مسلمان نے محبت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا نعرہ بلند کیا اسے بھی شرک قرار دیا گیا, مسلمان نے حضور کے علم کی بات کی اسے بھی شرک قرار دیا گیا, مسلمان نے حضور سے استمداد کی بات کی اسے بھی شرک قرار دے دیا گیا. الغرض اظہار محبت کے جتنے طریقے تھے جتنے انداز تھے ان سب پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جانے لگے, گویا اس لیے تاکہ مسلمان کا تعلق اپنے نبی کی ذات کے ساتھ کمزور کر دیا جائے. اور یہ اصلی بات ہے, ذہنی بات ہے کہ جس بات پر بحث ہونے لگے اور اس چیز کے ساتھ تعلق قلبی ہو, دل کا تعلق ہو اور اسے بحث کے اندر الجھا دیا جائے, موافق مخالف بحث کی جائے, تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ تعلق قلبی ٹوٹتا چلا جاتا ہے, ذہنی تعلق بن جاتا ہے. انگریز نے بس یہی کچھ کیا, حضور کی تنقید سے رسالت کے حوالے سے یہ فتنہ چلا گیا. اور دوسرا فتنہ سیاسی تھا, فکری تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے تباہ و برباد کیا جائے. وہ کس حوالے سے, کہ انگریز کو نکالنے کی نعرہ بلند کیا گیا اور نعرہ یہ بلند ہوا کہ مسلمان اور ہندو بھائی بھائی ہیں اور یہ دونوں مل کر انگریز کو بر صغیر پاک و ہند سے نکال دیں گے. اور اس معاملے کو اتنا بڑھایا کہ اس وقت کے علماء نے ہندوؤں کی طرح اپنی چادروں کو باندھا، ہندو لیڈروں کو اپنی مسجدوں میں لا کر بٹھایا، قرآن اور ہندوؤں کی کتابوں کو اکٹھا کر کے مسجدوں اور مندروں میں لے جایا گیا۔ اور ابھی بھی اسی دور کی مثال ہے کہ آج بھی لوگ یہ وہی ہیں جو اپنے جلسوں کی صدارت ہندوؤں سے کرواتے ہیں اور ساڑی کے اوپر بٹھا کر داڑھی کی توہین کروائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی انہی لوگوں کے ذریعے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور آج بھی انہی لوگوں کے ذریعے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت علماء نے ہندوؤں کو اپنی مسجدوں میں لایا، ان کے مندروں میں گئے، ہندوؤں کی ارتھیوں کو اٹھایا، گائے کے سبیے کو ناجائز کہا گیا، یہ کہہ کر کہ ہندو مسلمانوں کی ہندوؤں کی ہندو بھائیوں کی دل شکنی ہوتی ہے، اس لیے اس سے باز رہا جائے۔ گویا فکری اور سیاسی حملہ تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمانوں کو گویا باٹنے کا ایک سازش انگریز سامراج نے تیار کی۔ اس وقت یہ دونوں فتنے بڑے صغیر پاک و ہند میں سر اٹھا رہے تھے، کوئی نہ تھا جو ان فتنوں کے خلاف آواز اٹھاتا، کوئی علم جہاد ظلم کرتا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت ان دونوں فتنوں کے خلاف جس مرد عارف نے، جس مرد مجاہد نے، جس مرد چری نے، جس مرد کلندر نے، جس مرد بنی نے، جس مرد درویش نے آواز اٹھائی، اسے دنیا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ آپ نے ان دونوں فتنوں کے خلاف آواز اٹھائی، دفاع دین کی تلوار لے کر آپ میدان عمل میں نکلے، اور آپ نے تنقیص رسالت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوراً اسٹینڈ لیا، آپ نے علاج کیا۔ چونکہ بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دو طرح کا علاج ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فزیشن ہوتے ہیں اور کچھ سرجن ہوتے ہیں، اور کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ کو فوراً آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کیفیت کو بھانپ لیا کہ یہ دو فتنے انگریز سامراج نے اٹھائے ہیں، اور حضور کی ذات کے ساتھ جو تعلق اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تھا، وہ قلبی تعلق تھا، اس کی انتہا درجے کا تعلق تھا، اور آپ ذرہ برابر بھی حضور کی شان میں گستاخی اور تنقید کا پہلو برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اب دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اب میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فوراً اسٹینڈ لیا اور تکفیر کی شکل میں ایک ایسا زبردست فتویٰ جاری کیا کہ گویا اس نے تنقیص رسالت کے منہ بند کر کے رکھ دیے، اور آپ نے ہر عبارت پر گرفت کی، ہر کتاب کا رد لکھا، نہ تنقیص رسالت کے ہر پہلو کو آپ نے قوم کے سامنے اجاگر کیا، اس کا جواب دیا۔ اور اس ضد میں بڑے بڑے اس وقت کے علماء، بڑے بڑے علماء سو آتے ہیں کہ جنہیں اعلی حضرت کے تکفیری فتوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس امت پر آپ کا وہ احسان عظیم ہے کہ ہم قیامت تک اس احسان کو بھول نہیں سکیں گے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہاتھ میں دفاع دین کی تلوار لے کر تنقیص رسالت کے راستے میں بند باندھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ تلوار تھی جس نے ہندو مسلم وحدت کی قومیت کے نعرے کو پاش پاش کر دیا، اور آپ نے قوم کو بتایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور غیر مسلم ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان کا تعلق کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو نہیں سکتا، مسلمان کے الگ نظریات ہیں، الگ عقائد ہیں، اس کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، تہذیب و ثقافت کا انداز الگ ہے، اور دوسری قوموں کے انداز الگ ہے۔ حضرت امام احمد رضا صادر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو الکلام آزاد کے ساتھ جا کر بحث کی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ساتھ جا کر بحث کی، تحریک ترک موالات کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور بتایا کہ میں نظام خلافت کا مخالف نہیں ہوں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انگریز بر صغیر سے چلا جائے، اور مسلمان آزاد ہو جائے. ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں جانا نہیں چاہتے. اور پھر آل حضرت کی ذات کے حوالے سے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے سیرت نگاروں نے, آپ کا تذکرہ کرنے والوں نے آپ کی ذات کا جو بہترین بس سب سے بلند تر بس جو گنوایا ہے وہ آپ کا عشق رسول ہے, حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے, جسے لوگوں نے امام محمد رضا کا تشدد قرار دیا. وہ در حقیقت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جذبہ عشق رسول تھا. اور پھر اسی جذبہ عشق رسول میں جب آپ ترجمہ قرآن لکھتے ہیں تو انس ایمان جب تحریر کیا جاتا ہے تو گویا آپ ہر ہر آیت میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی پروتے ہوئے نظر آتے ہیں. توحید اور رسالت کے حوالے سے جو آواز اٹھائی گئی تھی اور تنقید سے رسالت کے حوالے سے شرک کا جو دائرہ بڑھایا گیا تھا, توحید کے دائرے کو سکیڑا گیا تھا, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے گویا ترجمہ قرآن کر کے توحید اور رسالت کے دونوں زاویے اس انداز میں پیش کیا کہ اگر توحید کو رسالت سے جدا کیا جائے تو بھی انسان مسلمان نہیں ہوگا, اور اگر رسالت کو توحید سے جدا کریں تو بھی انسان مسلمان نہیں رہے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور شان توحید و رسالت بتانے کے لیے, اگر پوچھنے کے لیے اگر کسی کے دربار پر دستک دینی ہے, کسی کے دروازے پر دستک دینی ہے, تو آئیے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیجئے. اگر شان توحید و رسالت پوچھنی ہے تو امام اہل سنت سے پوچھو, مقصد حکمت سے پوچھو, حامی سنت سے پوچھو, ماہی بدت سے پوچھو, عظیم البرکت سے پوچھو, عظیم العلی حضرت سے پوچھو, عاشق مصطفیٰ سے پوچھو, امام محمد رضا سے پوچھو جو اپنی تصانیف کثیرہ میں قرآن کے اسرار سمجھاتا رہا, حدیث کے انوار جھٹاتا رہا, توحید کے اسباق بتاتا رہا, نبوت کے آداب سکھاتا رہا, علم کے جواہر سجاتا رہا, فقہ کے چراغ جلاتا رہا, نعتیں اور قصیدے بناتا رہا, اس کے نبی کے نغمے سناتا رہا, تو احمد رضا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, تانا سن تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا, صورت تسکی کی نکلی دل سیما سے ایک کرن پھوٹی اچانک چڑھتے محتاب سے, اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہتے ہیں, امت ختم الرسول کا نا خدا کہتے ہیں, اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا, پھول تو ہے پھول خاروں کو گلتر کر دیا. میں یہ بات اعلی وجہ بصیرت کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر ایمان احمد رضا نے چمن چمن کلی کلی گلی گلی کریا کریا اس کے رسالت کے ایسے جلوے بکھیر دیے کہ جن سے تا قیامت زمانہ مستفیض ہوتا رہے گا. اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قیامت تک انسان خراج تحسین پیش کرتا رہے گا کہ آپ نے عشق رسول کے وہ جوہر لٹائے اور امت کو عشق رسول کا وہ درس دیا کہ امت نے گستاخان رسول کو اپنی صفوں سے نکال کر باہر پھینک دیا, اور آج بھی امت گستاخان رسول کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس وقت دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے, یہ بات مجھے یاد آ گئی اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوستو یہ وہ دور تھا کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس فکرے سے آگاہ نہیں تھے, وہ بھی ہندو مسلم عبادت کا نعرہ بلند کرنے والے تھے. یہ وہ دور تھا جب ڈاکٹر اقبال بھی ہندو مسلم عبادت کا نعرہ بلند کرنے والے تھے. ایک امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تھے جنہوں نے سن 1920 کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک کتاب لکھی المحجت المؤتمنہ کے نام سے. آپ نے اس میں اس بات کا اظہار کیا اور امام محمد رضا فاضل بریلوی کے اس نظریے پر پھر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال بھی دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں, اور پھر اسی نظریے پر اعلی حضرت کے پیش کردہ ان تمام نظریات کے مطابق پاکستان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور دوستو میں یہ بھی کہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جھنڈے کے تلے اس کے لشکر میں جو علماء آ کر اکٹھے ہوئے تھے, جمع ہوئے تھے, وہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے متاثر ہونے والے تھے, آپ کی سوچ اور فکر کو اختیار کرنے والے تھے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی اور مجدد ارسانی کی روح پاک حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی تھی. آپ نے برملا بنارس سنی کانفرنس کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. جو پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا ہم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. اور پھر علماء اہل سنت, یہ وہی علماء اہل سنت تھے جو اعلی حضرت کی سوچ اور فکر سے متاثر ہونے والے تھے. نعرہ بلند کیا تھا کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی گئے تو علماء اہل سنت اس وقت تک چین نہیں لیں گے کہ جب تک پاکستان مار سے وجود میں نہ آ جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر کو ان علماء نے اختیار کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی. در حقیقت پاکستان بنا تو اعلی حضرت کی سوچ اور فکر پر. اگر اعلی حضرت ان فتنوں کے خلاف آواز نہ اٹھاتے, اس وقت علم بلند نہ کرتے, دوستو آج بر صغیر پاک و ہند کی صورتحال کچھ اور ہوتی. موافقین تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں, آپ سے محبت کرتے ہی ہیں, لیکن مخالفین نے بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کو تمام علوم کا عالم تسلیم کیا ہے اور واحد قرہ ارض پر آپ کو علم کا مینار اور علم کا سمندر مخالفین نے بھی تسلیم کیا. مثال کے طور پر جب آپ کا وصال ہوتا ہے مختلف علاقوں میں تار بھیج کہ تم کیسی بات کر رہے ہو, کرسی عرش پر اگر کسی ذات پر تمام علوم پر دس رس کے حوالے سے ہم فخر کر سکتے تھے کہ جسے تمام علوم پر مکمل دس رس ہے تو دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جسے امام محمد رضا کہتے ہیں. اور آج امام محمد رضا کا وصال نہیں ہوا, گویا تمام علوم ان کے ساتھ اس دنیا سے وصال کر گئے. اب ہم کفر کے سامنے اپنا کوئی اور آدمی پیش نہیں کر سکیں گے. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار ہے اور اس کے رسول کی تو بات ہی نرالی ہے. اب سلام تو اور نبی کی آخری بات اس کر رہا ہوں کہ سلام تو اور نبی لکھے ہیں, لیکن آپ نے جو سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام, دنیا کے کونے کونے میں یہ سلام کہا جاتا ہے اور اسے جو قبولیت تام حاصل ہوئی. اگر اردو فارسی اور عربی کے تمام کلام کو جمع کیا جائے اور اس کو ایک طرف رکھا جائے اور امام محمد رضا کے سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام کو ایک طرف رکھا جائے, اور اگر یہ کہوں کہ اردو زبان میں گویا قصیدہ بردہ شریف کی طرح اگر کوئی کلام ہے کہ جس طرح امام گوسیری کے قصیدہ بردہ شریف کو قبولیت تام حاصل ہوئی, اردو زبان میں امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام کو قبول انتظام حاصل ہوتی ہے. اور آپ اس سلام میں چلتے چلتے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور یہ عرض بھی ذاتی نہیں اجتماعی ہے, انفرادی نہیں, تمام لوگوں کو لے کر کر رہے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت کے دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام, یعنی تمام امت کو اس میں شامل کر لیا. اور پھر چلتے چلتے ازواج مطہرات کی تعریف کرنے کے بعد, صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بعد, اور خصوصاً غوث پاک جو امام النبیاء ہیں ان کی تعریف کرنے کے بعد حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں, تو یہ جو سلام لکھا ہے حضور کی تعریف کی ہے, اتنی دینی خدمات جریدہ سر انجام دی ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ سے کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہوں, کسی اور چیز کا خواہش مند نہیں ہوں, یہ سب کچھ کیا ہے احمد رضا نے. یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی رضا کی خاطر, یا اللہ اگر میری یہ ساری کاوشیں, یہ ساری کوششیں, یہ سب دینی خدمات تیری بارگاہ میں قبول ہیں, تو یا اللہ تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب اب ان کی شوکت میں لاتو سلام کہ یا اللہ جب قیامت کا روز ہوگا میدان معاشر بپا ہوگا ہر کوئی اپنی محبت کے شہر لٹا رہا ہوگا محبت کے انداز اختیار کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوگا اور محبت کے نظارے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوگا یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کسی اور چیز کا خواہش مند نہیں ہوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیٹے سب ان کی شہادت میں لاکھوں سلام ہر کوئی سلام بھیج رہا ہو یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے اس وقت جب مجھ سے خدمت سے پوچھی کہے ہاں رضا جو خدمت میں معمول ملائکہ ہے کچھ ہی ہے حضور کی خدمت کر رہے ہیں وہ مجھے دیکھے اور دیکھ کر کہے احمد رضا تم بھی اپنا وہ سلام سناؤ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام اور میدان معاشر میں اس شاہ کی موجودگی میں سلام پیش کرنے والوں کی موجودگی میں امام احمد رضا اپنے عشق میں اپنے وجدان میں اپنے انسان میں کھو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں چہرے پر نظر کر کے میدان معاشر میں سلام پڑھے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام یا آخری خواہش امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے سلام میں پیش کرتے ہیں آج اگر یہ کہوں کہ یہ جسے لوگ اعلی حضرت کا تشدد کرا دیتے ہیں دوستو یہ تشدد نہیں یہ عشق رسول کا جذبہ تھا یہ محبت رسول کا جذبہ تھا اس کے رسول اور محبت رسول نے اعلی حضرت کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی یہی وجہ تھی کہ مولوی ادریس کاندھلوی نے آپ کے مثال پر یہ کہا تھا اور کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ مولوی تم کیا بات کرتے ہو امام محمد رضا کی بخشش ان فتووں کے سبب ہو جائے گی کہ جو انہوں نے تفسیر کے فتوے علماء پر لگائے تھے اللہ فرمائے گا یا احمد رضا تو میرے نبی کے عشق میں ایسے مقام پر تھا کہ تو نے بڑے بڑے علماء کو نہیں چھوڑا تو نے یہ سمجھا کہ انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے تو نے کفر کا فتویٰ لگا دیا احمد رضا جا انہیں فتووں کے سبب تجھے جنت میں بھیجتا ہوں مما نہیں نہ